rezydencja w Trójce. Będę puszczała swoje ukochane piosenki, więc serdecznie zapraszam. Rezydencja z Reni Jusis. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ewa Braun z Platynowym Lwem za całokształt twórczości. Uroczysta gala kończy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Polscy siatkarze faworytami meczu o brąz mundialu oceniają czeskie media. Po książki sięga więcej dzieci, za chwilę o efektach programu promującego czytanie. Platynowy Lew dla Ewy Braun, wybitnej polskiej scenografki, dekoratorki wnętrz i kostiumografki. Ta nagroda przyznana za całokształt twórczości podczas gali kończącej 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych jest jednym z najważniejszych wyróżnień w polskim kinie. Ewa Braun podkreśliła, że po raz drugi nagrodę otrzymała kobieta, która nie jest reżyserką, i dodała, że to wyraz uznania dla tych, którzy nad filmem pracują na dalszym planie. Przyjmuję tę nagrodę z ogromnym uhonorowaniem, zaszczytem, wzruszeniem, ponieważ wydaje mi się, że to jest też uznanie jakby dla pracy, która jest wykonywana przez ludzi, którzy są za kamerą, którzy są czasami w drugim planie, ale którzy się przyczyniają do tego, że wnoszą jakąś część do całego ostatecznego kształtu filmu. Ewa Braun jest też laureatką Oscara za dekorację wnętrz do filmu Lista Schindlera Stevena Spielberga. Podczas gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni Matylda Giegrzno została nagrodzona za główną rolę kobiecą w filmie Światło czuła, a Aidan Weiss otrzymał nagrodę za główną rolę męską w filmie Franz Kafka. Gala kończy jubileuszową 50. edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Czeskie media wskazują Polskę jako faworyta meczu o brązowy medal siatkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Czech, z którą Polacy zmierzą się jutro w Manili, zamierza jednak zaskoczyć. Z Pragi Wojciech Stobba. Choć marzenie Czechów o finale zostało przerwane, to przed meczem o brąz drużyna Jiřího Nováka zdaje się utrzymywać motywację. Dlaczego mielibyśmy spuścić głowy? Wspiera nas w Czechach mnóstwo ludzi, dla których już jesteśmy zwycięzcami, powiedział portalowi eSport kapitan czeskiej reprezentacji Adam Zajíček. Występ w fazie medalowej Mistrzostw Świata jest największym od dekad sukcesem czeskiej siatkówki. Ostatni krążek, złoty, siatkarze wywalczyli na mundialu jeszcze jako Czechosłowacja w 1966 roku. Z Polską Czesi mierzyli się ostatnio na Mistrzostwach Kontynentu w 2019 i 2023 roku. Oba mecze wynikiem 3-0 wygrali biało-czerwoni. Polacy należą do światowej czołówki, ale my nie mamy nic do stracenia. Możemy jedynie zaskoczyć, co już w tym turnieju robiliśmy, stwierdził w rozmowie z portalem eSport czeski rozgrywający Marek Szotola. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. NATO razem z Unią Europejską pracują nad rozwojem systemów kontrwywiadowczych, aby zapewnić skuteczną ochronę wschodniej flanki sojuszu. Admirał Giuseppe Cavo Dragone mówi, że NATO analizuje wszystkie możliwości reagowania na zagrożenia w obszarze kontrwywiadu. Pracujemy w ścisłej współpracy i wierzę, że znajdziemy rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Warto zauważyć, że wschodnia flanka NATO pokrywa się w dużej mierze ze wschodnią granicą Unii Europejskiej, więc nasze wspólne działania przyniosą wzajemne korzyści. Prace nad systemami kontrwywiadowczymi obejmują systemy F-35 i F-18, a także rozwiązania dotyczące dronów. Miliony nowych książek dla bibliotek publicznych, wzrost liczby czytelników, nowe i zmodernizowane placówki. To niektóre efekty, jakimi może pochwalić się Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Więcej czytają także dzieci, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Otwarcie bibliotek w sobotę spowodowało, że wzrosło 100% odwiedzanie bibliotek przez mężczyzn pracujących, aktywnych zawodowo, z 4 do 8%. To bardzo dobry wynik, bo najmniej czytają mężczyźni i chłopcy. Jeżeli chłopcy zobaczą mężczyzn w bibliotekach wypuszczających książki, to zaczną kojarzyć dorosłość również z czytaniem. Program rozwoju czytelnictwa ma wzmacniać biblioteki i popularyzować czytanie książek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo słońca, słaby deszcz na północy i wschodzie, nad ranem mglisto, będzie od 13 do 17 stopni. Ogłoszenie społeczne.

Prawie 12 minut po godzinie 22. Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę o tej porze. Dziś w roli głównej Nubaya Garcia, jedna z najważniejszych artystek tworzących współczesną brytyjską scenę jazzową. Ta scena to młodzi ludzie zafascynowani bez wątpienia muzyką, obdarzeni wyjątkową pasją i charyzmą i często łączący jazz z innymi, na przykład klubowymi gatunkami muzyki. To kończący renomowane szkoły, tak jak w przypadku naszej bohaterki, muzycy, którzy patrzą na dźwięki w trochę inny, charakterystyczny dla siebie sposób. To ludzie, którzy czerpali i czerpią w dalszym ciągu inspiracje od najlepszych. Z najlepszych właśnie. Od kogo? Czy Nubaya ma swojego guru, takiego jednego, najważniejszego? I don't have a biggest one because they are all idols in their different ways. I think I'm not about hierarchy in my way of engaging with musicians and music. They all bring out different things in you and different things that you want. So yeah, I think I'm a huge fan of McCoy Tyner. I'm a huge fan of Wayne Shorter. Of John Coltrane, of Nancy Wilson, of Dorothy Ashby, of Sonny Rollins, Lester Young, Coleman Hawkins, all the way up to, you know, Joshua Redman and Christian McBride. There's too many to name, and I don't think it's about favorites. It's this is such a huge spectrum of music that I find beautiful inspiration and ideas and enjoyment listening to lots of different parts of that world and this world, yeah. Powiedziała, nie mam takiej jednej osoby. Mam wielu idoli, lecz nie staram się ich ustawiać w jakiejś specjalnej hierarchii. Jestem wielką fanką Wayne'a Shortera, Johna Coltrane'a, Nancy Wilson, Dorothy Ashby, Sonny Rollinsa, Lestera Younga, Comana Hawkinsa czy Joshua Redmana. Zbyt wielu tak naprawdę jest, by ich tu wszystkich wymienić. To jedno wielkie spektrum muzyki jazzowej, które nieustannie mnie inspiruje. Nubaya Garcia, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia, dzisiaj w audycji Jazz and Bass. Wspaniałe dwa występy w klubie Jazzmin. No właśnie, dla tych, którzy nigdy nie widzieli Nubai na żywo, no fakt, że w radiu, ale można to poczuć. I think the best way of describing it is that it felt like a melting pot. You could have someone doing a gig with their band and they were a rock band, or you've got the punks, you've got someone selling dub and reggae records in Camden Market, you have someone trying to you know, introduce you to their mixtape, you know, they're a rapper or something, and all of those things existed as one, and I grew up around that, so it wasn't alien to me. If that's your entry into this is, you know, I'm walking to the shop and how many different people do I see doing different things? And all of the music that I did there, Camden holds a really beautiful space for that because I was doing jazz workshops at the Roundhouse. I was doing gigs at the Jazz Cafe. I was doing, I grew up within Camden Music Service. So it's, to me, it's a lot of different things and a lot of different people that are thriving and coexisting together, and it was also like a pretty like both forgiving and unforgiving place. Like everyone's trying to sell their t-shirts at Camden Market, you know, or whatever it may be. People are just trying to be a part of something and they've got an idea, and Camden Market is the place like, yeah, you can do that, cool, I'll meet you there next week and we set up a stall. That was before all of the permits and all of that kind of stuff. Tutaj artystka opowiedziała o Camden, bowiem wspominałem podczas rozmowy, że ponad 20 lat temu mieszkałem w Londynie i że to było nieco inne miasto niż teraz. Wspomniałem o dzielnicy, z której pochodzi, gdzie się wychowała. Jest to ikoniczna część Londynu, Camden Town. Ciekawy byłem, jak opisze Camden właśnie z okresu jej dorastania, i powiedziała, najlepszym chyba sposobem opisania tego, czym był Camden w tamtym czasie, to nazwanie go mieszanką wszelakich stylów muzycznych, które harmonijnie ze sobą współistniały. Ktoś grał rocka, ktoś grał punka, ktoś inny za rogiem sprzedawał muzykę dub i reggae na Camden Market. Raperzy próbowali promować swoje mixtape'y. To była moja codzienność, mówi Nubaya Garcia. To tam prowadziłam warsztaty jazzowe, a w Jazz Cafe grałam swoje pierwsze koncerty. Camden przyciągał wielu ciekawych ludzi, którzy manifestowali tam swoją artystyczną kreatywność. Nubaya Garcia w programie trzecim Polskiego Radia, a tutaj w Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Nobaya Garcia z zespołem podczas wspólnej trasy z triem Crew Angwin z Teksasu. Tutaj z Radio City Music Hall, bo właściwie Nobaya już występuje poza londyńskimi klubami, tylko już w takich wielkich, renomowanych miejscach na świecie. No ale zrobiła wyjątek podczas majowego tournée i pod koniec tego miesiąca, jakim był maj, zawitała do Warszawy, a mnie udało się z artystką spotkać około godziny 20 i porozmawiać. Wrócimy oczywiście do rozmowy. Teraz mamy 26,5 minuty po 22, no ale nie uciekamy z tego brytyjskiego podwórka, bo ono takie piękne, bo ono takie wciągające i naprawdę wielu genialnych artystów tam tworzy, tam żyje, no i ze sobą współpracuje, bo to Joe Armon Jones, który na co dzień jest klawiszowcem składu Ezra Collective, ale nagrywa też solo i nagrywa też z Nobayą. No to słuchamy. Jarmo Jones oprócz tego jest szefem oficyny wydawniczej, no i nagrywa, tworzy tutaj ewidentne wpływy muzyki jamańskiej, muzyki wyspiarskiej w tej jego twórczości, no i saksofon, którego użyczyła Nubaya Garcia i na tej płytce, bo to malutka płytka, też James Mollison z zespołu Ezra Collective. 22:31, sobotni wieczór w Trójce, a w nim młodzi grają jazz. Wracamy do nowej płyty Joniego Majraza, a potem nowość od Samary Joy. To Jazz and Bass on Polish Radio 3. Just to hear those three little words That's all I'd live for the rest of my days. And what I feel in my heart they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters that simply mean I love you. Three little words. Oh, what I'd give for that wonderful phrase, just to hear those three little words. That's all I'd live for the rest of my day. And what I feel in my heart they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters that simply mean I love you. Z nowojorskiego Bronxu Samara Joy, 26-letnia artystka, zdobywczyni nagród Grammy, i jej nowa propozycja Three Little Words. A propos kobiet w jazzie, to teraz Nina Simone. Za 3 minuty wracamy do Nubai Garcia. Well, I'm going. We'll be right back. mountain where my daddy's waiting for me. Pięknie, tanecznie, jazzowo, no i tak weekendowo, Nina Simone w Bolden Remixie, to zupełna nowość w audycji Jazz and Bass. 17 minut do 23, wracamy do rozmowy z Nubają Garcją. Przypominam, ona dziś jest główną bohaterką audycji. Podczas dwóch majowych występów w warszawskim klubie Jazzmin udało mi się zasiąść w jej garderobie z mikrofonem Trójki i zadać dosłownie kilka pytań, gdyż zbyt wiele czasu na to wtedy nie było. Kolejne z nich dotyczyło nowego wtedy jeszcze albumu Odyssey. Jest to płyta mocno dojrzała, nagrana w towarzystwie sekcji smyczkowej, przemyślana, cudownie ułożona. Spytałem, co ją według ciebie wyróżnia? Dlaczego jest inna niż pozostałe? O, to dobre pytanie, tak zaczęła. Good question. I think time. You know, I think the way that I hear it is just, yeah, I can hear the journey. I think Vibes is at the beginning. Source is continuing the idea of, you know, I want to make music and bring this to lots of people, different people around the world. I want to prove that you can have us in lots of different kinds of spaces with the music that I make. And Odyssey is a kind of cinematic exploration of learning to be an even better composer than before. Myślę, że czas, powiedziała. To najkrótsza odpowiedź. Kiedy słucham tych płyt, dostrzegam drogę, którą przeszłam ja i moja twórczość. Nubaya's Five to początek tej wędrówki. Source jest kontynuacją misji, o której już wspomniałam. Misji przybliżenia tej muzyki jak największej liczbie osób. Z kolei Odyssey jest na swój sposób filmowym odkrywaniem własnych zdolności kompozytorskich. Nubaya Garcia o swojej ostatniej płycie Odyssey, a to nagranie tytułowe. Thank you. No cudowna to płyta od początku do końca. Genialna okładka. No i taka jazzowa opowieść filmowa z pięknymi, wybornymi jazzowymi pejzażami. Nubia Garcia. Tytułowe nagranie płyty Odyssey. Artystka w tym momencie to jeden z najważniejszych żeńskich saksofonów na świecie, jakby nie było. Genialna kompozytorka, a do tego miła, skromna i uśmiechnięta osoba, angażująca się nie tylko w swoje solowe działania. Gościnnie występuje u innych, tworzy inne projekty. No właśnie, spytałem pod koniec naszej rozmowy o zespół Majsza, o zespół Neria. Przecież to były takie cudowne składy. Przecież to takie dobre płyty. Co się stało z tymi projektami? Maisha morphed into, I guess, a different band run by Jake Long. The last project he put out was that recording of Maisha. I mean, things time. It's like every single one of those members of both of those bands are touring, are doing lots of different things. And I think when projects come up and out and happen, it's like a beautiful thing. It's a celebratory thing. It's a moment of community. And then things, winds change, things move. You might come back to it. You might morph it into something else. Those two bands are like both of my very formative learning experiences of touring, making music, writing music with others, and learning to coexist in the band, you know? Yeah. Raz jeszcze, niech słowem będzie tutaj czas. Majsza przerodziła się w projekt, za którym stoi Jake Long. Muzycy odpowiedzialni za obydwa wspomniane zespoły koncertują, spełniają się twórczo na wielu płaszczyznach, angażują się w wiele innych, mniejszych projektów. Coś powstaje, ewoluuje, by po pewnym czasie przekształcić się w coś zupełnie innego i to jest naprawdę piękne. Zarówno Majsza, jak i Neria ukształtowały mnie muzycznie. Koncertowanie, wspólne pisanie muzyki, czy po prostu sama dynamika bycia w zespole. Tego uczyłam się właśnie tam. Nubia Garcia, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. 6 minut do 23. No, kiedy zleciały te 2 godziny, niech ktoś mi powie. O pełnej serwis, a po nim Entry i Gosia Jakubowska. Michał Jakubik audycję zrealizował, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem ogromną przyjemność ten program przygotować. A niech pogra nam jeszcze Nubia ze swoim składem Neria. A my się oddalamy i mówimy do usłyszenia. autopromocja. Jadę teraz tramwajem numer 7. Zanurzam się w swoją aglomerację, w stolicę mojego świata, mojej domowiny. Nowa lektura w Trójce. Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku. Czyta Andrzej Mastalerz. Gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Oboje są ze Śląska. A dopiero Erwin pokazał mi, że sensem życia jest miłość, a największą miłością jest ta, która nie ma sensu. Od poniedziałku około 14:45. Barbara Marcinik. Polecam.